pojebane miasto, pojebany ja. Ta sama ulotka, ale wezmę setny raz. WWA, WWA, całkiem nowy świat. Zostawiłem listy w Empiku, tytuł slam. Pisze o mnie brzydko i ładnie cała gra. Między opiniami w sumie wyjebane mam. W telefonie wystukuję booking, pytasz po co byku. Było 7 rano, parzyć sobie kawę w Paryżu. Czytać wasze hejty w Paryżu. Może jutro w Paryżu. Świat pełen wygód, my tak głodni go. Więcej miłości, niech już się nie kończy to. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Jest sukienka, wisi w łazience. Ma dobry make-up i niedobre serce. Kropka koki z jej pępka. I latam palce w jej włosy gęste. Rozmazała się cała we łza. Życie poprzeplatany high z seksem i balem. Życie słodko obskurwiałe jak hentai. Życie płynie modą i balem. Danem o posmaku gorzki masz szorstki język. Kąt szkopki śmieją się ci plodli w twierdzy. Duszące korki i pomiędzy pomnik nędzy. I odrzut trupów słodki jak kary. Ty już nie bądź taki porządny kolo. W chwili słabości rzucają osądy stępy. Wygłodniałe chlapią ozorem jak polo. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż. Słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż. Życie słodkie jak Paryż. Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż, Paryż.